jeżeli kogoś zainteresuje, proszę również zarezerwować sobie czas za tydzień. No a nasz bohater, no właśnie, wypadł w buty, przypomnę, ale z którego auta? No i daj Bóg, Ben nie umiał odpowiedzieć na to proste pytanie, a musiał jednak podjąć jakąś decyzję. Zapalił silnik, skręcił zwizdniem opon w prawo i szybko pożegnał szutrową drogę, przeniósł się na Main Street i gnał za szybko dalającym się białym Fordem półciężarówką. W oddali majaczyło czerwone światło na skrzyżowaniu, więc John miał nadzieję, że przy odrobinie szczęścia dorwie samochód, gdy ten zatrzyma się przy sygnalizacji. Ale światło zmieniło kolor. Ben wdepnął gaz do dechy, odkręcił szybę i wystawił na dach koguta. Po chwili ścigany zjechał na pobocze, a Ben podszedł do niego i poprosił o dokumenty. Jechał prywatnym samochodem, nie miał broni, nie był w mundurze, ale całe szczęście nosił ze sobą odznakę i tę wpiął w dżinsową kurtkę. Ale młody kierowca nie robił problemów. Uśmiechał się życzliwie i zagadnął: chyba nie popełniłem żadnego wykroczenia. No, w sumie nie. Ben był zbity z tropu. Strasznie szybko pan przemknął przez to wzgórze koło kościoła. No, ale chyba nie przekroczyłem dozwolonej prędkości. I znów uśmiech. No tak, chyba nie. A co pan wiezie na pace? Kamienie? Tak, handluję nimi. Faktycznie, omszałe głazy, tu muszę wyjaśnić, cieszyły się powodzeniem zarówno u turystów, jak i u miejscowych. Mchy i porosty w różnych kolorach. Takie kamienie były ozdobą w ogródkach i lepszą niż krasnale. Spojrzał na prawo jazdy młodego człowieka i powiedział: strasznie się pan daleko wypuścił z tym towarem. No cóż, handluje się, gdzie są klienci. No, teraz wracam do domu, czas odpocząć. Nie uważa pan? Ben oddał młodzieńcowi dokumenty i pomyślał: a niech to szlak, te buty musiały wypaść z tego drugiego auta. Zaryzykował jeszcze: no, a teraz pogadajmy o butach, co je pan wyrzucił nieopodal kościoła. O butach? Młody był autentycznie zdziwiony. O jakich butach? No, robi pan to od kilku dni. Chciałbym wiedzieć, dlaczego. Pożegnali się. Młody do końca był bardzo uprzejmy, co nie poprawiło humoru Bena. Furgon z kamieniami uwiózł młodego kierowcę do domu. Do domu udał się też i Ben. Po drodze jeszcze minął miejsce wypadku. Dwa auta kompletnie skasowane, pełno policji i gapiów, mimo późnej pory. Ale był zmęczony i nie zatrzymał się nawet. See now. itme takaisin sain minä tänne jäin. Muistosi alkaa sumentua mielessäni. No właśnie, ten młody człowiek kierujący białym furgonem pojawi się jeszcze w naszej opowieści. W związku z tym śpieszę z informacją pomocniczą, że to był Luke. Luke i jakiś tam. No a dalej śledzimy Bena, który dotarł do domu i gdy stanął w drzwiach, żona nie zdążyła zrobić mu awantury, bo No właśnie, gdy stał na progu, zadzwonił telefon. No odbierz, wydarła się ślubna, bo to pewnie ta twoja kochanica wydzwania po nocach. W słuchawce stonowany męski głos. Ben? Tak. Ben, jeżeli nie siedzisz, to usiądź proszę. Ben słuchał przez chwilę, otępiały patrzył na ścianę. Żona zauważyła tę nagłą zmianę. Co się stało? Drżąc, jąkając się, zaczął. Zdołał się jednak opanować na tyle, by jej powiedzieć. Krzyknęła i zemdlała. broken from dust before the first day's sun. The children of the twilight come out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, terrible as the sun. When the great stones rose on the windy plain and the corn mother sang for the springing grain, they carved the chalk downs on the hill. The gray host rode and it's riding still. Out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, terrible as the sun. When the eagles came with their wings outspread and the hard roads rang to the legion's tread, the wall ran straight from coast to coast. Under the starlight rode the host. Out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, terrible as the sun. When they came from the north with their axe and plow, and the one-eyed god hung from the bough, nine nights between the earth and sky, he saw the host come riding by. Out of the darkness on the road where the dead years run. When clamoring bells and chanting priests proclaim the dead god from the east, and churches rose on every hand, still the gray host rode the land. Out of the darkness on the road where the dead years run. God and labor cheap, and they heard it men like dogs herd sheep. Through furnace glare and smoky mill, the gray host rode and it's riding still. Out of the darkness on the road where the dead years run. Cold as moonlight, terrible. Streets where sirens wail and dozers sleep, where hope lives, God only knows. Ah, the gods died long ago. Still the gray host rides through the dead of night, and the cities a shadow to their sight. For beyond the mist of centuries, still shine and the ancient trees. Out of the darkness. No właśnie, pora wyjawić, co się stało. Otóż tamtej nocy u wypadek zginął w nim syn Bena. Przerzućmy teraz parę kartek. Żona pojechała do siostry do Denver i nigdy już nie wróciła. Stracił z nią kontakt. Zresztą nie tylko z nią. Wprawdzie odradzano mu, by wrócił do pracy, ale nie mógł wysiedzieć sam w domu, patrząc na ściany i na fotografie żony i syna. Zresztą sprzedał dom na prowincji i kupił sobie w Santa Fe małą kawalerkę. W pracy powyrzucał wszystkie pary butów, które zebrał dotychczas, prowadząc swoje prywatne, idiotyczne śledztwo i te podrzucane mu złośliwie na biurko przez kolegów. Uznał, że zamyka sprawę i nie będzie się już więcej zajmował dyrdymałami. Sierżant, a poczciwe chłopisko, widząc, jak Ben osuwa się po równi pochyłej w kierunku rynsztoka czy choroby psychicznej, orzekł, zgodnie z zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch, że Ben nie może wciąż żywić się pizzą, chińszczyzną i tacos. Pora zadbać o siebie, a w sumie człowiek składa się z tego, co je. Nie było. Zmiłuj się. Sierżant wparował do klitki Bena, wywalił mu wszystko z lodówki i porwał na targ ze zdrową żywnością. Ponieważ półredaktor nie jest kobietą, a te wiadomo, muszą obejrzeć wszystko w sklepie, zanim cokolwiek kupią, to przejdziemy od razu do rzeczy. Santa Fe jest stolicą Stanów w dziedzinie różnych wierzeń. W wielu z nich dbałość o ciało jako świątynię ducha jest rzeczą niebagatelnej wagi, a i niewierzący zajadają się świeżymi warzywami i owocami, stąd też i popularność targu, bogata oferta. W końcu i Ben dał się uwieść atmosferze i magii miejsca. Zaczynało mu się podobać. Soczyste jabłka i dorodne pomidory, gigantyczne dynie, domowe jogurty, miody, domowe, ekologiczne wypieki. W końcu przy jednym ze stoisk stanął jak wryty. Znał człowieka. Znał, ale nie wiedział skąd. Gdzie go wcześniej spotkał i czy na pewno spotkał i czy rozmawiał z nim? Młody mężczyzna sprzedawał właśnie pomidory. Ben zagadnął go, ale tamten opreskliwie odparł, że nie zna Bena. Wtedy pojawił się drugi, nieco młodszy, ale bliźniaczo podobny. Te same blond włosy, niebieskie oczy, podobna sylwetka. I jak Państwo się pewnie domyślają, był to Luke, kierowca furgonetki, sprzedawca kamieni i, jak się okazało, nie tylko. Poznał Bena i zamienili kilka miłych słów. Tak, pracuję wraz z bratem na fermie ojca. Specjalność – zdrowa żywność. A ten nieco starszy to Mark. Ben przestawił się na zdrowe jedzenie, schudł 7 kg, zaczął się ruszać zupełnie inaczej, jakby wraz z kilogramami zrzucił z karku ładnych kilka lat. Młodość nie wróciła, ale wróciła chęć do życia. Nie opuścił żadnego targu. Od 6 tygodni przychodził tam w każdy weekend i teraz widzimy go przy stoisku braci. Ben, zdziwiony zachowaniem znajomego, mówi: hej, od 6 tygodni kupuję u ciebie różne warzywa, a ty nagle przestałeś mnie poznawać? No co jest, Mark? Pomylił mnie pan z moim bratem. Kierowca furgonu to był Luke. Tego by przecież poznał. To nie był Mark, więc to musiał być trzeci brat, a więc jest ich 3. John. Niechętnie przedstawił się tamten. John, jak się okazało, nie był miłym gościem. Na chwilę na stoisku pojawił się Luke. Sorki, John, ale musiałem iść do toalety. Nie będę cytował reprymendy Johna. Wysłał brata najpierw do diabła, a potem po skrzynię z fasolą i chłodno pożegnał naszego bohatera. A w sumie wypraszając go ze straganu. Tymczasem na Facebooku zadałem pytanie, czy Państwo już mają jakieś teorie na temat obuwia. No i pan Zbyszek napisał, rozwiązanie zagadki jest proste. Ben znajdzie trzy buty, lewy, prawy i środkowy. Odszukanie trójnogiego karła to już pestka. Takie rzeczy. No właśnie, zapomniałem podać informację ważną, że można nawiązać z nami kontakt. Adres wojciech.osowski@polskieradiopisanerazem.pl i można podyskutować nie tylko na tematy obuwnicze na naszym profilu grupie osobliwości muzyczne na Facebooku. Serdecznie zachęcam, a teraz powracamy do naszego Bena, który nigdy nie łączył wypadku syna z zakrętem na autostradzie. W chwili, gdy do niego doszło, stróżował naprzeciw kościoła przy Main Street. Starał się więc unikać tego miejsca, które tak zrosło się w pamięci z rodzinną tragedią. Upłynęło już trochę czasu, Zbliżała się rocznica i jakoś tak się złożyło, że Ben, bezwiednie zupełnie, patrolując ulicę, zbliżył się do feralnej strefy. Był tak pogrążony w myślach, że najpierw to, co ujrzał, wziął za omamę. Na drodze leżała para butów. Rdzawego koloru, buty do kostek. Podjechał blisko i to, co zobaczył, poraziło go. To nie były zwyczajne buty. Ponieważ manewr był dość nerwowy, hamulujący nagle samochody i te z naprzeciwka, zmuszone do nagłego skrętu, piszczały oponami, grały klaksony, a Ben jakby tego wszystkiego nie widział i nie słyszał. Roztrzęsiony przyglądał się butom. W butach tkwiły stopy. Rist, ek botrunar. Rist, ek bjargrunar. Einfalt vid alfum. Tvifalt vid trollum. Frifalt vid durs. Thank you. 29 minut jedynie mamy do dyspozycji, a zatem powróćmy do naszego Bena. Wszyscy, którzy podrzucali mu przedtem buty na biurko, teraz wychwalali instynkt kolegi. Żałował tylko, że nie wytrzymał nerwowo i wszystkie dowody w tej sprawie wyrzucił na śmietnik. Te jednak nowe, te buty rdzawe, poszły do ekspertyzy. Stopy kobiece, fachowe cięcie nad kostką, najwyraźniej jakąś piłą, bo brak śladów krwi na drodze z kolei sugerował, że czyny dokonano gdzie indziej. No i to na razie tyle. Bena włączono do ekipy czatującej w okolicach kościoła. A nuż, jak poprzednio, ktoś podrzuci kolejną parę? Myślę, że w wyrażeniu a nuż, nuż to taka obcięta nóżka. A no właśnie. Może ktoś podrzuci kolejną parę. Ale przeważała opinia, że złoczyńca nie jest aż tak głupi i okazało się, że nie był. To była ostatnia para. Tydzień czatowania i nic. A po tygodniu odkryto na południowy wschód od miasta najnowszy model czerwonego Audi z zamiejscową rejestracją. Pojazd był własnością 30-letniej kobiety, niejakiej Susan Blake, która wybrała się ponoć w szaloną podróż po Stanach wraz z narzeczonym. Od tygodnia nikt z ich znajomych nie dostał od nich żadnej wiadomości. A do mnie napisał pan Krzysztof, który pisze: tak, dawno temu mieliśmy na zastępstwie na lekcji polskiego praktykanta. Zamiast skupić się na tak zwanej podstawie programowej, dał nam na następny tydzień do napisania nowelkę. Miała zaczynać się od słów, a fale były coraz większe. No i wie pan co? Takiej erupcji młodzieńczych talentów jak wówczas to nie spotkałem. Kilkanaście perełek literackich. Bo to był po prostu prawdziwy, inspirujący nauczyciel. Na imię miał Ursus. Z pozdrowieniami pan Krzysztof. A to w sumie dobry pomysł. Myślę sobie, że możemy go przyswoić. A fale były coraz większe. Jeżeli ktoś napisze jakieś opowiadanie, które by się tak zaczynało, to proszę słać na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl, a my już pomyślimy o nagrodach.

I'm not getting your light. I'm not getting your pograliśmy dość sporo, bo opowiadaliśmy, a Państwo prosili, żeby jednak troszkę pograć. O, widzę, że mamy już jakieś odzewy w sprawie fal, które są coraz większe. Zaraz się z tym zapoznam, ale no właśnie, tymczasem przyszła rocznica śmierci syna. Ben, jak zwykle w weekend, wybrał się na targ. Luka nie było, był za to ponury i nieuprzejmy John. Nasz bohater nigdy nie nosił na targu broni, ale ostatnie wydarzenia zmieniły nieco rutynę i teraz widać było znajomy kształt pistoletu w kaburze przy pasku. O, nie wiedziałem, że jest pan policjantem, powiedział John. Czy to coś zmienia? A raczej nie. Dobrze jest wiedzieć, że nasze warzywa są bezpieczne, gdy pan je kupuje. Niedbały żarcik, ale zacięte usta, którego mówiły, pozbawiły go humoru. Ben popatrzył na ciężarówkę. Widzę, że wozi pan też kamienie. Zwykle to Luke się tym zajmował, czyż nie? No cóż, ma teraz inne zadania. Przepraszam, kupuje pan coś, bo mam ciężki dzień. Luke nie pojawił się na następnym i jeszcze na kolejnym targu, który był zamknięciem sezonu. John, ale nie wiem, co mi się z tym Johnem porobiło. Ben postanowił odwiedzić farmę, zobaczyć ojca i trzech braci. Coś niewytłumaczalnego ciągnęło go tam właśnie. Po drodze do małej dolinki, w jakiej mieściła się farma, otoczona zewsząd porosłymi lasami, wzgórzami. Nieopodal farmy wił się potok, a w zasadzie nieleniwa struga, a rwąca górska rzeka. Ben, zanim zajechał na farmę, poprosił lokalnego glinę, by ten w radiowozie, Ben był prywatnym wozem zresztą, wszystko to, co robił, nie było ustalone z szefem i robił to niejako prywatnie, więc poprosił, by policjant go ubezpieczał. Tamten opierał się, ale w końcu kto glinie pomoże, jak nie drugi glina. Zwłaszcza, że miał tylko stać i obserwować. Gdyby Ben nie wrócił za godzinę, powiadomić posterunek. I tak myślę, że być może tutaj postawimy kropkę, a może jeszcze chwilę podgonimy z opowieścią, ale na razie jeszcze pograjmy. Kościoła pojawiła się teoria, że te stopy w owych butach należały do syna Bena, ale od razu muszę zdementować tę pogłoskę. Wcale tak nie było, ale przypomniałem sobie przy okazji, że to nie pierwsze stopy w butach bez reszty ciała już pojawiły się w naszych opowieściach i być może ktoś pamięta, bo jedna z historii działa się w Polsce w czasach wojennych i tuż powojennych i również ważną rolę, a kluczową w tym opowiadaniu miały męskie buty ze stopami i łydkami w środku, bo to oficerki. Nie będę opowiadał, chyba że Państwo będą mnie prosili, ale to naprawdę mrożąca krew w żyłach i niesamowita opowieść. A u nas już zbliżamy się do portu. Chyba już damy pospać Benowi. Powrócimy do jego historii za tydzień, a muszę Państwu powiedzieć, że to, co dzisiaj było, to w zasadzie tylko preludium do prawdziwych wydarzeń. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i namawiam nie tylko osobliwości, również z niedzieli na poniedziałek o godzinie 4 w nocy klub folkowy.